Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء چیزی خواستن هل تحب أن تدخن؟ می خواهید سیگار بکشید؟ هل تحب أن ترقص؟ می خواهید برقصید؟ هل تحب أن تتنزه؟ می خواهید پیاده روی کنید؟ أحب أن أدخن. من می خواهم سیگار بکشم. هل تريد سیجارة؟ یک نخ سیگار می خواهی؟ هو يريد شعلة نار ولاعة. او آتش می خواهد. أحب أن أشرب شيئا. من می خواهم چیزی بنوشم. أحب أن آكل شيئا. من می خواهم چیزی بخورم. أحب أن أريح نفسي قليلا. من می خواهم کمی استراحت کنم. أحب أن أسألكم شيئا. من می خواهم از شما سؤال کنم. أحب أن أطلب منكم شيئا. من می خواهم از شما تقاضای چیزی کنم. أحب أن أدعوكم لشيء. من می خواهم شما را به چیزی دعوت کنم. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ شما چه می خواهید؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ یک قهوه می خواهید؟ او تفضل حضرتكم شاي؟ یا اینکه ترجیحاً یک چای می خواهید؟ نريد ان نذهب الى البيت. ما می خواهیم با ماشین به خانه برویم. هل تريدون تاکسی سیارة اجره؟ شما تاکسی می خواهید؟ يريدون أن يتصلوا بالتلفون. شما می خواهید تلفن کنید. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.